सर्व शब्द यहां ईश्वर वाचक, ईश्वर ज्ञान से विमूढ़ है लोग। सर्व का व्याप्ति व्युत्पत्ति सब श्रुतियों ने किया, उपनिषद में ही आया है। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः इति निर्वचना, निर्वचन वाटिकाओं में है, सभी टीकाकार लोग दिए हैं। नीलकंठिका पहला पंक्ति में सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः इति निर्वचनात् सर्व शब्द ईश्वरवाची, सर्व शब्द ईश्वरवाची है। ईश्वर विषय के ज्ञान विज्ञान से विमूढ़ है ऐसे समझो उन लोगों को, विधि नष्ठान अचेत सावन अविवेकिना, इसका भाष्य। ये तो तद विपरीता, तू यहां इसलिए कह दिया तद विपरीता पूर्वोक्त जो भगवान के इस मार्ग को अनुसरण करने वालों के विपरीता, विपरीत है जो लोग वे लोग। एतन मम मतम अभ्यसूयन्तो, यह जो मेरा मत है इस पर वो असूया करते हैं, इसे विद्यमान गुणों में भी दोष को आविष्कार करते हैं। और दूषयन्ता अर्थात मेरे वेद में और वेदो हित वेद विहित सकल कर्म उपासनाओं में दोष करते हैं, दोष का आधान करने लग जाते हैं और उसको त्यागने के लिए सबको प्रेरणा देते हैं, वेद ठीक नहीं है इसको पालन मत करो। अभ्यसूयन्ता दूषयन्ता, और जो लोग कहा जाए पालन करो वो भी उसको थोड़ा विकृत करके बोल उठपटांग करके सब गलत सलत करके कहते ये जो सही है वेद का, हम जो बोल रहे हैं यही असली अर्थ है वेद का, यही इसी के अर्थ तुमको चलना चाहिए, जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ यही सही उच्चारण है, ऐसे ही तुम गाना इस मंत्र को गाते गाते करना चाहिए, ऐसे ऐसे उठपटांग के प्रचार कर रही हूँ। जो मान रहे वो भी बिगाड़ के मान रहे, जो सही सही मान के चल रहे हैं वो पालन ही नहीं कर रहे, केवल मानते ही रह गए है? मानते हैं लेकिन पालन नहीं करते। शंकर संप्रदाय है, शंकराचार्य जी का रामन संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, माध्य संप्रदाय है, ये सब वैदिक जो लोग चतुर्वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था को शास्त्र में जैसा कह के वैसे मानने वाले लोगों में से, ये जो चार पांच संप्रदाय है वेदांत में दस में से प्रमुख रूप है ना, ये लोग सब मानते हैं, मानते ही हैं। केवल समस्या ये है जब जीवन में उतारने वाली बात आती है तो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, प्रयोगात्मक नहीं रह गया, केवल थ्योरी सिद्धांतात्मक ही रह गया। अब प्रयोग करने वाली बात आई तो शंकर समर्थ पूछा तुम क्षत्रिय को वैश्य संन्यास कैसे दे रहे हो, फिर प्रयोग करने तुम फेल हो गए। वहां तो प्रतिस्पर्धा, हरी बोधे क्रिश्चियन मिशन वाले इतना चेहरा बना रहे, इतना ही शाखा बना रहे, तो हम ही बनाना चाहिए, लग गया ना तुम्हारे वेदांत छोड़ दिया था, वहां स्वधर्म को ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वाश्रम वर्ण आश्रम व्यवस्था पर कहां ध्यान दे रहे हैं। बल्कि आजकल तो वो वेबसाइटें बंद गई हैं, हर मिशन वाला अपनी वेबसाइट खोल दिया है, वेबसाइट में डाल देते एप्लीकेशन डालने को पहले से देते कम से कम डिग्री पास होना जरूरी है, ये कहाँ है वेदांत के लिए कहीं डिग्री होना जरूरी है बीएससी के का। किसी ने वेबसाइट में लिखना आपको जो विवेक वैराग सठ शक्ति सठ सपति और मुक्षता संपन्न हो वो तो तुम अप्लाई करो, ऐसी किसी वेबसाइट में मैंने देखा है। कहीं उनसे पूछा कि वो लोग जो अन्य लोग ढूंढते हैं वेबसाइट पढ़े रहते दिन रात, उनसे भी पूछा, वो भी कहते हैं महाराज आज तो कोई ऐसे में किसी में नहीं आया, सब यही मांगते बी ए बी एस सी बी का मिनिमम, और कुछ कम से कम दसवीं पास तो होने ही चाहिए। अरे राम ये कहाँ बोला है वेदांत के लिए दसवीं पास मिनिमम चाहिए, सब ऐसी हालत हो रखा है, कहाँ वैदिक संप्रदाय सिद्धांत रूपेण पढ़ा तो नहीं कहेंगे, वर्णाश्रम धर्म सब बोलेंगे सब कुछ करेंगे सिद्धांत बोलने क्यों नहीं, हम तो हमको पढ़ाते हैं ना, अनपढ़ को पढ़ा देते हैं ना, भाषा नहीं समझता अंग्रेजी को क्या पढ़ाएंगे, फिर उनको भी पढ़ाने वाले हैं उसी भाषा को जानने वाले उसी भाषा समझाएंगे। जब ऐसे विदेशों में है अनपढ़ भी अंग्रेजी जानता कि नहीं, वो इंग्लिश जानने वाले को देते हैं इसलिए कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, यही तो समस्या है ना, तो बुद्ध जैसे बैठे रहेगा सामने बस वो सही होता है ना। हमारे क्लास में आधे से ज्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते, उनको ले लिया गया था, यहाँ बैठ ऐसे देखते रहते हैं, एक एक लफ्ज भी अंदर नहीं घुसता है। हाँ। और जब इधर उधर देखते हैं ये हंसे तो हंसते हैं, नहीं तो इधर ऐसे बुद्धि ऐसा भेद रहते हैं। नहीं समस्या वो नहीं है, समस्या मिशन की है, समस्या मिशन वाले खुद की है। जब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हो, पढ़ा कोई आपत्ति नहीं, तब केवल इंग्लिश छात्र को लो, दूसरे छात्र को लिया क्यों आपने संख्या बढ़ाने के लिए? गलती किसकी है? गलती किसकी है? आपने संख्या के चक्कर में उन लोगों को लिया, गलती तो आपकी खुद की है। नंबर एक। नंबर दो, उसमें भी जो अंग्रेजी से सिखा रहे हो उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस की एजुकेटेड के प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? विवेक और वैराग्य होना चाहिए। सेकेंडरी प्रेफरेंस एजुकेशन का लक्षण, हम अंग्रेजी से मैडम में पढ़ा रहे हैं इसे तुम अंग्रेजी होना जरूरी है। नहीं समझते तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपको 10वीं क्लास की जरूरी है ना, मिनिमम इंग्लिश जानना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश जानना चाहिए ये कहो, 10वीं पास होना चाहिए जरूरी, ये नहीं कहना चाहिए। ये कौन आपके आचार्य हिंदी में पढ़ाने के योग्य नहीं है, ये क्यों नहीं स्वीकार करते हो? अरे सबको इसे देखो, इसे ये आर्गुमेंट इसलिए सही है क्योंकि वेदांत की आधिकारिक अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेजी मीडियम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदांत की आधिकारिक नहीं है। अंग्रेजी जान के समझ लिया क्या फायदा होगा उसका? इसलिए पहले कंसेशन तो देना चाहिए ना भाई, जिसको जिज्ञासा है वही तो होगा। जिसके अंदर कुछ भी क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपने बेसिक का केवल एजुकेशन से मतलब रख दिया, वेदांत के अधिकारी के लिए जो कहा गया उसकी जिज्ञासा भी है ही, आने से कोई मतलब ही नहीं है उस व्यक्ति का। स्वामी जी ऐसा है, जैसे अंग्रेजी का परीक्षा करना तो भी कर सकते हैं, विवेक वैराग्य के लिए विवेक वैराग्य क्या होता है पहले एप्लीकेशन डालने वाले के नहीं जानते हैं, मतलब कैसे बिल्कुल नहीं जानते वैराग्य, मतलब मैं भी जब शुरू में आता विवेक क्या होता है मालूम नहीं, तो मुझे विवेक है कि नहीं पूछेगा तो क्या मतलब बताऊं। इसलिए पहले व्यक्ति को पहले घर से संस्कार होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप आश्रम में ले लेते हो, कारण क्या मैं बोल रहा हूँ, इससे अनेकों लड़कों का जिंदगी बर्बाद हो गया मिशनों के चक्कर में, अनेकों लड़कों के जीवन बर्बाद होता है। अध्यात्म में आ जाते हैं फिर वापस गृहस्थी में जाते हैं, अब यहाँ आने के बाद वहां जाते हैं जब तब उनको उनके दिमाग जो है आधी खिचड़ी बनी हुई रहती है। इसे उन व्यक्ति को लेना है जो व्यक्ति को घर में रहते हुए कुछ वेदांत का सत्संग किया हो, विवेक वैराग्य क्या है जानता हो, वही व्यक्ति को लेकर के पढ़ाना चाहिए। जिसको कुछ भी मालूम नहीं वेदांत का और रियल पढ़ा लिखा है डिग्री पास और वो आ जाता है और उसको तुम शुरू से ABCD संस्कृत भी पढ़ाना है, वेदांत तक A to Z कोर्स बना के पढ़ा देना A to Z और घुसाने की कोशिश करेंगे, कैसे संस्कार बनेगा उसका? जिसका घर से ही अध्यात्म कोई संस्कार ही नहीं है, फेल्यूर ऑफ द सोसाइटी को लेकर के। ये तो मंडलेश्वर जी बार बार बोलते, जब साधुओं को दोष देते हो कहते फैक्ट्री जो हमारी लगा रखता हूँ साधुओं को बनाने का, इन रॉ मटेरियल आ रहे खचड़ा, मैं क्या करूँ, कितनी रगड़ू उस रॉ मटेरियल, कितना शाइनिंग लाऊं उस रॉ मटेरियल में, बिल्कुल थर्ड क्लास रॉ मटेरियल आ रहा है समाज से। मगर बात ऐसे मुझे जानकारी नहीं तो कचरा नहीं कह सकते, वो जानकारी नहीं है बिकॉज वो तो कस्टम ऐसा चल रहा है शास्त्र के अनुसार, कल्चर की बात है, शास्त्र के अनुसार जो जानकारी घर से जो संस्कार मिला नहीं है जिसको इन चीजों की, उसको शास्त्र का अधिकारी मानता ही नहीं, कचड़ा ही मानता है शास्त्र। भगवान क्या कहा, ददामि बुद्धि योगम तम श्रीमताम कुले, ये क्या है, ये शास्त्र कह रहा है उसको जन्म उस घर में मिलेगा जो अधिकारी होगा, जिसको जन्म से संस्कार मिलेगी, जिसका नहीं मिला इसका मतलब वो गधा है, वो पशु है, उसको कर्मयोग करना चाहिए घर में रह करके, उसको इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए, वो कचड़ा है, वो गिने चुने लोग, बहुत गिने चुने लोग, कोई बात नहीं, वो गिने चुने ही हीरे इस संसार में चमक कर देंगे, ये कचड़ा हजार जो आते हैं इस संसार में बदनाम कर रहे हैं सारे समाज को, ये क्यों नहीं मानते हो? हीरा तो गिने चुने ही होते हैं, करोड़ों में नहीं होते, जब लाखों में करोड़ों में होते कचड़े ही होते हैं, ये क्यों नहीं मानते? अभी उन सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करके अपनी ढाल को बनाना चाह रहे हैं, गलत चीज है। हम तो कहते सुनो ही मत, बड़ो पढ़ो ही मत, बैठो ही मत, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आओ पढ़ो, जबरदस्ती बुला रहा हूँ क्या? वो जिसको समझ में आती हो रहो, नहीं समझ में आती हो जाओ। जिसको जिसको समझ में आती है, जिसके जिसके अंदर में ये जागती है कि ऐसे ऐसे क्लास में आकर बैठे, वो संस्कार जानना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तो भगवान की प्रेरणा होनी चाहिए। इसलिए तो पहले से हम तो कहते हैं तो घर से ही संस्कार मिलता है, भगवान उसी घर में ऐसे घर में जन्म दे देते हैं, जन्म से ही उसको ये सब जो संस्कार मिलती है, सहयोग मिलता है, घर में रहते हुए ही वो सब ऐसे सत्संग में चला जाता है, मंदिरों में जाता है, संतों के संग में जाता है, सुनता है, संस्कार मिलता है। ऐसे लोग तो आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग आते तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, ऐसे लोग आ रहे हैं तो जो आए हैं वही है और कोई नहीं आता है, करोड़ों लोग हैं। मामी जी कितने लोग आते हैं आजकल जो है, आजकल जो आ रहे हैं ऐसा नहीं है, आजकल जो आ रहे हैं सोसाइटी का फेल्यूर्स आ रहे हैं। 90% हम लोग का अनुभव है, हम 15-18 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं देख रहा हूँ किस तरह के क्वालिटी के विद्यार्थी आते हैं। चल मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना ही नहीं, मैं पढ़ते वक्त भी देख रहा हूँ, साधु हुए मेरे को 28 साल हो गया, और मैं जिन आश्रम में रहा जहाँ देख चल रहा वो भी देख रहा हूँ, जिन मिशनों में पढ़ाया जाता है कोर्सेस होते हैं वहां से आए हुए को भी देख रहा हूँ, और वहां रहकर भी उनको कहां गया, उनकी जिंदगी क्या हुई अंत में वो भी देख रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन दैट इंटेंट, ऐसे नहीं कहता अब यही अंत में कहना पड़ेगा प्रारब्धम, ये तो अंतिम जवाब आप देने आए, अपने आप को संतुष्ट कर लेना है प्रारब्ध। लेकिन वो आशा जगना ही प्रेरणा है, जगना जगाना करोड़ों है दुनिया में, जगाना संभव नहीं है, जगाना तो संभव नहीं है, अपने आप होता है ये तो अनेकों जन्म के संस्कार। अभी आ रहा है ना, तम विद्या कर्मणि समन्वय रधेते पूर्व प्रज्ञा च, बृहदारण्यक उपनिषद जो अगले श्लोक का मूल आधार है, सदर्शन चेष्टते स्वस्य, आधार पूर्व अनेक जन्मों से आता है, भगवान का अनेक जन्म संसिद्ध कहा है। लेकिन उसका हम लोग एक मेरा कहने का मतलब, हम किसी के जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए, अपने किसी भी स्वार्थ को लेकर या प्रतिस्पर्धा की भावना से, कि शास्त्र कहीं भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं कहा है, वो संख्या बढ़ा दिया तो हम भी संख्या बढ़ावे, इसलिए हम किसी को भी हम दीक्षा देने लग जाएं, अगर वो संप्रदाय बहुत पनप रहा है, फैल रहा है, वो कैसे फैल रहा है, तो हम उससे थोड़ा और ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे संप्रदाय फैलने लग जाए, तो हमने क्या औरतों को भी जिन्हों पहनाना शुरू कर दिया, शूद्रों को भी संन्यास देना देखने लगता है, हमारी संख्या बढ़ जाए। अश्वम संप्रदाय वाले क्या कर दिया, जितने खेती वगैरह करते हैं ना उन सबको बोले भक्तों को तुम सब आ जाओ कुंभ मेला में, हमारे संप्रदाय की संख्या बढ़नी चाहिए, दिखानी चाहिए, इस सबको लाल पहना देते फॉर टू मंथ्स ओनली देयर संन्यास ड्यूरिंग कुंभ मेला, जस्ट शो द स्ट्रेंथ ऑफ सोहम संप्रदाय, वी हैव इन सो मेनी मिलियंस। ये सब समस्या है, आज समाज कहाँ जा रहा है, कहने के लिए हम भी चतुर्वर्ण वर्णाश्रम धर्म मान रहे, क्या वर्णाश्रम धर्म, ये संन्यास आश्रम का धर्म है, जैसे अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए किसी गृहस्थी को पकड़ के उसको जो दाढ़ी मुंह छोड़ देना 6 महीने पहले से, और तुम साधु कवेश पहन के आ जाना संख्या बढ़ाने के लिए हमारी, ये भक्तों को उपदेश देने के लिए कहाँ बोला शास्त्र ने, ये हो रहे, और कहने के लिए हम वर्णाश्रम संप्रदाय को मानते हैं, क्या मानते हैं, ये मैं कह रहा था, मानना अलग चीज है और जीवन में उतारना अलग चीज है, ये साधु समाज स्वयं नहीं कर पा रहा है तो दूसरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, कहीं मृत्यु की न्याय नहीं तो भगवान यहां करे ना कि तो मूर्खाना है, प्रकृति ज्ञानवान अपनी भाषा खुद कहते हैं किम करीशी मम्मा है, जब क्या कर सकता हूं, इसलिए ये शास्त्र दृष्टि पाना और उसके अनुसार जीवन में उतरना ये दोनों बहुत दूर है। आज पढ़ते तो हैं, शब्द को समझते हैं, शास्त्र दृष्टि मिली हुई है, लेकिन जीवन में अपनी वासनाओं की वजह से वर्तमान परिस्थिति के आधार पर प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, तो लक्ष्य कहां प्राप्त हुआ, शास्त्र का लक्ष्य तो दूर रह गया, इसे कहते नष्टान अच्छे दशा, ये सब अविवेकी है, उनको नष्ट प्राय मानो, दे आर डेड ऑलमोस्ट इधर आईज ऑफ द शास्त्र, इसे कहते ये तो तद विपरीता एदम इत्यादि ना नान तिष्ठन्ति अभ्यसुयंत दोष आविष्करण कुर्वन्त दूषयंत नान तिष्ठन्ति नान वर्तन्ते मे मदम सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः, सर्वेषु ज्ञानेषु, सर्वेषु मने ईश्वरीयेषु ईश्वरीय विषयेषु ज्ञानेषु, ईश्वरीय विशक्ति ज्ञान है उस ज्ञान में विविधम विविध प्रकार से मूढ़ा मोहित, सर्वज्ञानी मूढ़ान, ऐसे जो उन सर्वज्ञान से मूढ़ हैं उन लोगों को विधि कैसे जानो, क्या जानो उनको, नष्टान नाशम गतान इति बुद्ध विधि, उनको नष्ट हो गए हुए हैं ऐसा समझो। और कैसे समझो उनको, अचेतसा अविवेकी हैं वे लोग ऐसा समझो। उनको समझना कि वे अविवेकी हैं। कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं नानुतिष्ठन्ति, एकदम धड़ल्ले से अनेकों प्रश्न सामने आ रहा है अर्जुन के दिमाग में। अब एक नहीं इकट्ठे कई खड़े हो गए, देखो कि क्यों ये लोग आपके इस मत का अनुसरण नहीं करते। एक पर धर्म अनुतिष्ठन्ति, और पर धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं ये लोग। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का काम कर रहा है और सन्यासी होकर गृहस्थ का धंधा कर रहा है, उल्टा सुल्टा काम हो रहा है सब, क्यों कर रहे हैं ये लोग। स्वधर्मच नानुवर्तन्ते तत् प्रतिकूलाः कथम न विभ्यति तुच्छासनातिक्रम दोष, और अपने आपके प्रतिकूल चलता हुआ आपसे इनको क्यों नहीं भय हो रहा है कि आपके शासन के अतिक्रमण रूपी दोष के वजह से इनके अंदर भय होना चाहिए, वह भय क्यों नहीं हो रहा है, निर्भय जी रहे हैं। मतलब शास्त्र को मानने वाले डर डर के जी रहा है, मेरे से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और ये शास्त्र को नहीं मानने वाला आनंद से जी रहा है, मस्ती से पशुवत पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, चिंता ही नहीं, न आत्मा न परमात्मा छुट्टी पाए, न मरना न जीना उसको कुछ नहीं फर्क न पड़ता, न पुण्य न पाप से लेन देन, वो तो मस्त जी रहा है, भय ही नहीं है उसको, ऐसे कैसे हो गया ये पूछा। तब रहा, तब जवाब देते, यह जवाब एक तरह से विस्तार है इसी तीसरे अध्याय का पांचवें श्लोक में, जब भगवान ने कहा था कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृत्यै गुणैः, उसी का विस्तार कर रहे हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि करिष्यति। या थोड़ा स्कंद पुराण में यही श्लोक आया, पाठ भेद है थोड़ा पूर्वार्ध में केवल भेद है। बुद्ध्वाप्यसौ यतो नित्य स्वभावा अनुगचेष्टितः बुद्धौ बुद्ध्वापि बुद्ध्वाप्यसौ यतो नित्य स्वभावा अनुगचेष्टितः प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। उत्तरार्ध वही है, पूर्वार्ध इतना ही कहते बुद्ध्वापि, वो इससे ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, इससे थोड़ा सा और ले रहा हूं पहले फिर श्लोक में जाऊंगा। वो कहते बुद्ध्वापि, आज के लोग में बताना चाह रहा हूं ना कि आजकल लोग क्या है, सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, वेदांत पढ़े लिखे हैं, सब शास्त्र पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं, फिर भी बुद्ध्वापि असौ विवेकी न ब्रह्मज्ञानी न संतोपि, जो आगे करे प्रकृति ज्ञानवानपि असौ यतः नित्य स्वभाव अनुगचेष्टिता, जिसलिए ये अपने अंदर इतने नित्य मान रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनि पार करके मनुष्य योनि को जो प्राप्त किया, उस 84 लाख योनियों में से जितने भी योनि सब अधिकतर क्या है, पशु योनियां, उन पशु योनियों के संस्कार जो स्वभाव है उससे ऊपर उठ नहीं पा रहा है, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी उस स्वभाव से ऊपर उठ नहीं पा रहा है, उसी स्वभाव का हमने अनुगच्छन अनुसरण करता हुआ चेष्टितो वयम असो पुरुषः चेष्टित यः पुरुष। वैसे यहां भगवान कहते हैं अब सदृशं चेष्टते स्वस्या, अपनी ही स्वस्या प्रकृते है, प्रकृति से लेना यहां पर राग द्वेषादियुक्त जो संस्कार, राग द्वेष विशिष्ट जो संस्कार है उसको यहां प्रकृति शब्द से लेंगे। प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्माधर्म आदि संस्कारों, भाष्यकार यही कहेंगे पूर्वकृत जो धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म क्यों हुआ था, उसका जड़ क्या है राग द्वेष, राग द्वेष का जड़ क्या है शोक और मोह, इस तरह से कारण अविद्या तक जा सकते हैं, सारी सजा विद्या की वजह से। स्वस्याहा प्रकृते है ज्ञानवान अपि किमुत मूर्ख, जब अपि कह दिया कहीं मुतिक न्याय, ज्ञानवान अपि स्वस्याहा प्रकृते सदृशं चेष्टते किमुत मूर्ख से कथनम्, मूर्ख के बारे में क्या कहना कहा है, कहना रह गया, वो तो निश्चित रूप है ना अपने स्वभाव के अनुसार जाते रहे। ज्ञानवान यहां पर भी कहेंगे टीकाकार लोग ब्रह्मज्ञानी को भी लेंगे, ब्रह्मज्ञानवान को भी लेंगे, परोक्ष ब्रह्मज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान में भी अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी को लेंगे। अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में भी दो विभाग करते हैं शास्त्र टीकाकार लोग वगैरह, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान वाला और एक अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान। अभी उसके अंदर विपरीत भावना की संभावना रहती है, क्योंकि दो चीजें मेन हम लोगों के अंदर ना, एक तो संशय और दूसरा विपरीत भावना। संशय का नाश हो गया इसलिए उसको हम कहते परोक्ष ब्रह्मज्ञान से ऊपर उठ गया। परोक्ष ब्रह्मज्ञान होने के बावजूद भी उसको संशय रहेगा। परोक्ष ब्रह्मज्ञान मतलब क्या, गुरु मुख से वेदांत सुन लिया तो हजारों है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परोक्ष ब्रह्मज्ञान तो बहुत है। लेकिन अभी भी उनके अंदर ये बड़ा संशय बना रहता है, दोबारा माया तंग करेगी तो नहीं है, क्या पता अनादिकाल में माया कभी आत्मा को ग्रसित कर दिया, दोबारा कभी ग्रसित कर सकती है। एक संशय था, बहुत सारे लोगों में हमने देखे संशय घुसा रहा था। और विपरीत भावना ये तो है सभी के अंदर है कि मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे हो सकता है? यदि होता ये सब पढ़ लिया, सब जान लिया, ब्रह्मज्ञान हो गया हूं, फिर मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। लोगों के अंदर है रिद्धि सिद्धि नहीं। अब शंकराचार्य के ब्रह्मज्ञान में सारी रिद्धि सिद्धियां थी, बड़े बड़े आचार्य जो है सबके पास थे, और हम तो ब्रह्मज्ञान अपने आप कहें फिर किस आधार पर कहें, कोई रिद्धि सिद्धि है नहीं। विपरीत भावना और इस वजह से क्या है, असंभावना में पहुंच जाता है। हम ब्रह्म हो नहीं सकते, छात्र करिए पढ़ लिया है, पढ़ाओ और कमाओ, काम मौज करो, बस हो नहीं सकता है बात वास्तव में। ऐसे भी बोलने वाले वेदांती हमने देखा, तो है वो तो है, ये शब्दार्थ ज्ञान के लिए चीज नहीं लागू होती है। तो स्वरूपभूत ज्ञान जब अनुभव होगा तादृश ज्ञान के लिए, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो संशय प्रेरित और असंभावना सबसे रहित होता है। इन ज्ञान किसको पैदा हो रहा है, कश्चित व्यक्तिमान तत्व था, भगवान बड़े सतर्क है, केचित व्यक्तिमान तत्व था नहीं बोला। कठोपरिषद में यमराज जी कश्चित धीरा, केचित धीरा ऐसा नहीं बोला, कश्चित धीरा। और ये बात जी को सच्चे संत जो है ना मान लेते थे, ये अपना गणेशान जी थे ना सानसगर वाला, वो अपने प्रवचन में भी एक बार कहा, यदि यह धरती पर एक वास्तविक दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी है तो समझे धरती धन्य है। इसका मतलब कि यहां मैं और जो बैठे सब, हम सब अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी या परोक्ष ब्रह्मज्ञानी समझो, ये सीधे उन्होंने कैसे कर लिया। ऐसे सच्चाई स्वीकार कोई कोई संत ही कर पाते हैं, सभी संत भी नहीं कर पाते। इसीलिए लोगों के ऐसा प्रबल अहंकार घटा है ना, अहंकार है, वो अहंकार को लग जाता है चोर, वो मानते नहीं थे। इसलिए चीज है कि सत्य, इसने क्या बोला वहां पर अभी आया था ब्रदायनक में भी, सत्य ही आधार है ब्रह्म विद्या का, सत्य छुटा हल्का सा भी तो समझो कहीं लेश मात्र भी झूठ है कहीं से भी तो समझो गया ब्रह्म विद्या से जुड़ो। सत्य को स्वीकारना, सत्य को बोलना, दोनों में अंतर है। सत्य तो बोल रहे हैं, जो शास्त्र है वही बोल रहे हैं, स्वीकार करते हैं क्या? यही कोई पूछे आज से आप सर्वत्र ब्रह्मज्ञानी है, तो हम बोले भैया हम तो है नहीं, हम साफ कर देते, हम क्या है ज्ञानी परमात्मा पर छोड़ो, भाई आपको क्या संशय शास्त्र करो पूछो, हम जवाब दे सकते हैं। जितना हमें ज्ञान है उस विषय में शास्त्र करो, हमें आपको जवाब दे सकता हूँ। और आगे मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ या नहीं हूँ, अब इसे विवेक करने लगो तो कई साल लग जाएगा। अब विचार करो आत्मा ब्रह्मज्ञानी होता है कि ये उपाधि ब्रह्मज्ञानी होता है, कौन ब्रह्मज्ञानी होता है? शुरू करो, आत्मा तो ब्रह्मज्ञानी होता नहीं है, फिर कौन होता है ब्रह्मज्ञानी? उपाधि, उपाधि तो जड़ है, मिथ्या है, वो कहां से ब्रह्मज्ञानी होगा? फिर कौन ब्रह्मज्ञानी है, कहां ढूंढू? और तो जो पूछने वाला जो पूछ रहा है वो उपाधि से पूछ रहा है ना, उपाधि वाले से, उपाधि विशिष्ट चेतन से पूछ रहा है, और विशिष्ट अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कैसे कह देगा? उपाधि है ना, उपाधि तो जब उपाधि विशिष्ट हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। जिस उपाधि क्या है वो शुद्ध ही नहीं, और निर्वाह स्वरूप से पूछ ही नहीं रहा कोई। निरुपाधि कौन पूछता है, पूछ सकता है कोई निरुपाधि से? पूछ नहीं सकता। तो इसका क्या जवाब दूं मूर्खों को? ये जो है सो है, छोड़ो उस बात को, आपको क्या जानना है वो जान लो। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं इसमें मत पड़ो, लफड़े में फंस जाओगे। तो मेरे को जानने की चेष्टा नहीं करना, खुद को जानो तुम क्या। उसको जानने में जो शास्त्र का मदद चाहिए वो हम करने को तैयार, बाकी हम क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करना। जरूरत भी नहीं है आपको। हम क्या हो, हमें जानना है, और हम जान रहे कि नहीं जान रहे, हम जाने उस आपको कोई लाभ ही नहीं, हम जाने या ना जाने। इसलिए उस कचड़े में क्यों पड़ो, आप अपने काम से मतलब रखो। ये बड़ा कठिन होता है, शास्त्र दृष्टिया विचार करके देखते हैं कोई जवाब ही नहीं दे सकते, और दुनिया तो बोल टांग के फिरे जा रहे हैं कि हम श्रद्धा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी है। अब क्या कहा गया, बड़ा विरोध दिखते सब संसार। और सब कारण क्या, प्रकृति ज्ञानवान अभी वो ज्ञानवान अभी स्वस्या प्रकृति स्वभावात सुदर्शन चेष्टते प्रकृति यानि भूतानि, प्रकृति यानि भूतानि। इसलिए क्या है, इन भूतों को वो प्रकृति खींच के ले जाती है, उनकी प्रकृति उनको खींच के ले जाती है। निग्रह किं करिष्यति, आप जो है मुझ परमात्मा को या राजा को या किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हो, आपका शासन ठीक नहीं है, आपका अनुशासन कोई नहीं मांग रहा है, ये सब कैसे आरोप लगा सकते भगवान जी? इसका आरोप नहीं हो सकता है। अभिशप्त के बाद भी दोबारा बोलते हैं, मतलब प्रकृति में अति भूता नहीं आता। नहीं नहीं, अपी तो अज्ञानी को लेने के लिए था, अपी तो अज्ञानी के लिए कहने के लिए। अज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी अपने प्रकृति से चलते हैं। भूतानी अज्ञानी से मतलब नहीं है, भूतानी से सामान्य ले रहे। जैसे ज्ञान और अज्ञानवान हो गया यथा, ये मनुष्य दृष्टिकोण से होगी। भूतानी कहने से सर्व योनय, सारी योनिया जितनी भी है वो सब सब। भूतानी का लक्षण क्या कर रहे हैं हम, व्युत्पत्ति क्या है भूतानी का, स्व स्व कर्मणा सुख दुख अनुभूत्यै एव भवन्ति इति भूतानि। अपने अपने कर्मानुसारेण सुख दुख का अनुभव करने के लिए ही जो पैदा हो रहे मर रहे हैं, ऐसे पूरी 84 लाख योनि सारे का सारे का नाम भूतानि। पूर्वार्ध में मनुष्य को लेकर के सामान्य कह दिया, ज्ञानी और अज्ञानी सबको लेकर। निग्रह किं करिष्यति, स्व स्व कर्मणा सुख दुख का योर अनुभूतेरेव भवन्तीति भूतानि। ये व्युत्पत्ति भूतानि का समझना यहां पर भाष्य। सदृशम अनुरूपम चेष्टते, वे अनुरूप चेष्टा करते हैं। किसकी अनुरूप चेष्टा करते हैं, कस्याः, स्वस्याः, स्वकीयायाः प्रकृतेः, अपनी ही प्रकृति का वो अनुसरण किया करते हैं। अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करते, प्रकृति क्या चीज है, अपनी अपनी भी कोई प्रकृति होती है। आपने पहले कहा प्रकृति मैंने माया, हाँ माया अंत प्रकृति विद्या, पहले तो 2000 श्लोक से पहले प्रतिशत कर देना माया कह दिया, और आप दिया तुम्हारी अपनी प्रकृति और मेरी अपनी कोई माया अलग है क्या? नहीं, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ माया नहीं, अविद्या नहीं है, किंतु प्रकृति नाम पूर्व धर्माधर्म संस्कार वर्तमान जन्माद अभिव्यक्त सा प्रकृति। पूर्व जो धर्माधर्म आदि संस्कार जो इस वर्तमान जन्म के आदि क्षण में अभिव्यक्त हुआ था उसका नाम प्रकृति, जिसको बृहदारण्यक में मंत्र आया तम विद्या कर्मणी समन्वार भयते पूर्व प्रज्ञा च। अगला पृष्ठ मसूनी पहला पंक्ति लगभग सभी ने दिया है मसूनी स्पष्ट पहला पंक्ति में सुविधा होता है मिलने में। तम विद्या कर्मणी समन्वार भयते पूर्व प्रज्ञा च, उस जीवात्मा को जन्म कौन देता है, उसी की उपासना और उसी की कर्म। विद्या कर्मणी समन्वार भेते, विद्या और कर्म मिल करके ही जन्म मृत्यु के चक्र को उत्पन्न किया करते हैं। पूर्व प्रज्ञा च, और पूर्व पूर्व जितने भी अनेक जन्म हुए हैं उन सब की प्रज्ञा भी काम करती, ज्ञान भी काम करता, मिलकर ही काम करती। यदि श्रुति प्रमाण का और भाष्यकार ब्रह्म सूत्र के शुरू में एक सूत्र दिया पशुवाद अविशेषा, उसी को भूतानि से कर पशुवादिश्च अविशेषा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र नहीं है, ब्रह्म सूत्र के संबंध भाषण सूत्रवत बोला है। जैसा वाक्य केनोपनिषद वाक्य भाष्य देख रहे हैं ना, अनेक सूत्र वाक्य, वैसे ब्रह्म सूत्र में भी अनेक सूत्र वाक्य भाष्य मिलता है। उनमें से सबसे पहला सूत्र वाक्य है सत्यां कृते मुचली कृत्य, दूसरा सूत्र वाक्य है पशुवाद विश्व विशेषा। गुण ही समा ले रहे वहां से प्रकृति से, प्रकृति के प्रकृति से गुणों के लिए सत्वरजतम रूपी गुणों के द्वारा सभी कैसे प्रवृत्त होते हैं, इसलिए उसी का विस्तार कर रहे हैं। उसे सत्वरजतम गुण से क्या हुआ, अहंकार आदि पैदा हुआ, उसे क्या हुआ तदचिन चेतन जीव बना, उसने क्या किया पुण्य पाप कर्म किया, तो आएगा वही अंत में। आप इधर से चलोगे तो पहुंचोगे माया एंड अविद्या में, उधर चालू करोगे तो पहुंचोगे जीवों का धर्म अधर्म कर्म में। इसे प्रकृति शब्द का अर्थ प्रकरणानुसार है ना, केवल सीधा त्रुणात्मक माया को ले लेंगे, ये परिषद से प्रकरणानुसार यहाँ करके हम क्या लेंगे उसका पुण्य और पाप धर्म अधर्म संस्कार। नीलकंठी मसूदी सब करे इस बात को पशुवादि विश्व विशेषा स्वकीय है प्रकृति सदस्य रूपये सर्वोजंतु ज्ञानवान ब्रह्म विद्य भी, देखो ब्रह्म विद्य भी मसूद नहीं है पशुवाद विश्व विशेषात इति न्याय गुण दोष ज्ञानवान वा चेष्टते किम पुनर्मूर्ग। जब गुण दोष ज्ञानवान भी है का यह हाल है फिर मूर्खों को तो कहना ही क्या, कहीं मुझे न्याय। तस्मात भूतानि सर्वे प्राणिनः, इसे समस्त प्राणी प्रकृति व्याज अनुवर्तनते पुरुषार्थ ध्वंश हेतु भूतम भूतामपि, पुरुषार्थ से गिरने वाले जो कर्म है उनकी ओर भी वे प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए तथा मम वा राज्यवाणी ग्रह किं करिष्यति, इसलिए राजा है उसके शासन को पालन नहीं कर रहे हैं कोई, तो आप राजा को क्यों दोष देते हो। यही एक बार जो एक व्यक्ति ने धामपुर एक जगह, यहाँ धामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शुगर फैक्ट्री भी है बहुत सारा है और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रेलवे स्टेशन भी बनता है ऑन द रूट टू दिल्ली, बनारस का ट्रेन धामपुर होते भी जगह निकलते लगभग। वहाँ पर हम लोग गए थे, मल्लेश्वर जी हम लोग सब लोग थे वहाँ गए हुए थे, दिवाली का टाइम था उस समय, वो था ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री था 85 की बात, 84 में मर गई थी इंदिरा, 85 में वो प्रधानमंत्री, उस समय की बात। वो कुछ वहाँ नेता लोग भी सत्संग में बुलाया गया थे, मंदिर वाले बुलाया था, सब MLA वगैरह सब बुलाए थे कांग्रेस के थे, तो महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी ये हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं है, ये तो ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, विकास नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो मैंने महाराज जी के जवाब उसे बहुत अच्छा लगा, महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो कहने लगे देखो आपके कितने बच्चे हैं, प्रश्न को बल रख दिया, आपके कितने बच्चे हैं, ये दो बच्चे क्या करते हैं महाराज, पूछूंगा क्यों क्या हो गया, होता ही घर में कोई ना कोई लड़का बिगड़ा हुआ है, कोई लड़की बिगड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता है परेशानी हर घर में तो ही है। तो जान के स्वामी जी शुरू क्यों से बोला महाराज क्या हमारा लड़का हमारी बात मानता ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे घर में छोटा सा घर, चार लोग प्राणी है, एक लड़का तुम्हारा अपनी बात मान नहीं रहा है, और राजीव गांधी की इतने करोड़ जनता बात ना माने तो क्या आपत्ति है। वो चुपचाप पीछे चला गया, तुम अपने पत्नी बच्चों को संभाल नहीं पा रहा और वो इतने करोड़ों की संख्या की जनसंख्या को संभाल रहा है, बहुत बड़ी धन्यवाद दो उसको, पागल नहीं हो रहा वहां बैठे हुए दिमाग शांति से रखकर सबकी समस्या सुन रहा है, देख रहा है, जितनी कर सकता है कर रहा है। अब तुम तो अपने घर के एक बच्चे की समस्या को संभाल नहीं पा रहे हो और हम लोगों के पास आ जाते हो बाबाओं के पास, महाराज कुछ मंत्र तंत्र कर दो, कुछ उपदेश दो इसको कि ठीक हो जाए, वो झाड़ दो गुदे कर दो, ताबीज बांध दो, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी जैसे क्यों तो मूर्ख हो, सर्व भाष्य में प्रकृति नाम हो गया सा प्रकृति तस्या सदृश में सर्वोच्चंतु ज्ञानवान अपी किम पुनर्मूर्ख। भगवान भाष्यकार भी साफ लिखते हैं किम पुनर्मूर्ख तस्मात, इसीलिए सर्व सामान्य नियम बन गया। जब ज्ञानवान का भी हाल है, अन्य अज्ञानी मनुष्यों का भी यही हाल है, फिर क्या कहा जाए पशु पक्षी सब में सारी योनि एक जैसा ही है। प्रकृति म्यांति भूतानि निग्रह किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा, मेरे पर या किसी अन्य पर क्यों आरोप लगाते हो? आपके जो शासन है क्यों कोई नहीं मानता? आपसे डरता क्यों नहीं है? ये कहते क्यों? सबके अपनी अपनी पुण्य पाप का संस्कार है, उसके अनुसार वो नाच रहे हैं। यानी वो नहीं मानना चाहते ऐसी बात नहीं है, क्या अगर मजबूर कर दे उनके लिए? दुर्योधन साफ साफ कहता है जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न चमे निवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति। उसमें अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही, धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही मेरी, क्या करूं? अंदर बैठा है ना पिशाच, एक भूत वो नचा रहा है। केनापि देवेन हृदि हृदय स्थित न, तो इसीलिए कहते कि देखो कि यहां भाष्यकार साफ साफ कि मम वा अन्य सवा किं करिष्यति निग्रह। अब अगला श्लोक आरंभ होता है, इसमें भी विचार क्यों किया जा रहा है ये समझना पड़ेगा। तब अर्जुन के दिमाग में है जब सारे का यही हाल है, ज्ञानवान भी मूर्ख जैसा ही जी रहा है, फिर शास्त्र पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ का मोक्ष और शास्त्र सब बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका, क्या फायदा इन चीजों का? इसको भी फायदा नहीं है ना, जब सभी को अपने प्रकृति के अनुसार नाचना ही है, शास्त्र क्या कर लेगा उसका? शास्त्र उपदेश क्यों? पुरुषार्थ चतुष्ट है ऐसा झूठी एक पुलिंदा बांध रखे हो, इसका मतलब शास्त्र के बाहर कोई मतलब नहीं। तो जवाब देंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इनका बहुत बड़ा काम है, आपको वापस मनुष्य बनाना ही इसका काम है। मनुष्य शरीर मिला है आपको, लेकिन आप पशुवत जी रहे हैं, आपको वापस मनुष्यत्व प्रदान करने का काम शास्त्र करता है, यदि तुम शास्त्र के उपदेश के अनुसार चलने के लिए हिम्मत रखते हो। अपनी वासना को दबा करके अपने संस्कार को दबाना पड़ता है, संत वही जो मन को उसके बिना होगा नहीं। और कैसे होगा, क्या है इस मार्ग में हमारा, चोर जो है हमको खींच के ले जाने वाले कौन है, उनसे कैसे बचना है, ये सब बताएंगे।